जब शौक पैदा होगा जन्नत का तो आमाले साधा की तरह तबीयत राजी होगी। जन्नत में कब दाखिल होंगे? जब आमाले साले हम करेंगे। यह हजरत आयशा फरमा रही है, उनसे बढ़कर कौन कुरान को समझने वाला है। फरमाती है कि सबसे पहले आयात जन्नत और दोजख के बारे में नाजिल हुई है कि जन्नत की आयतों को सुनकर कुलूब जन्नत के शौक से पुर हो जाए, लबरेज हो जाए। जब कुलूब में जन्नत की तस्दीक और उसकी तरह रगबत होगी तो फिर आमाले सारे करने में आसानी हो जाएगी। जब पहले जमाने में बात है कि अब यह जमाने में बात नहीं है, जन्नत का जितना यकीन होगा उसमें जोफ नहीं होगा, फिर आमाले सालह के करने में आसानी होगी। और दोजख की आयतें इसलिए नाजिल हुई ताकि कुलूब खौफ से भर जाए। किसके खौफ से? दोजख के, उसके अजाब से, अल्लाह ताला की नाराजगी से। जब दोजख का खौफ होगा मेरे दोस्तों, फिर उन आमाल के करीब आदमी जाएगा जो दोजख को करीब करने वाले हैं। मैंने जो हदीस पढ़ी है उसमें इन चीज का बयान है। हर आलिम के पास जाते हैं, अभी वहां राधे साहब पास में गया जाए, सब ये क्या करें हम लोग, किताब सुनने पामर करो और क्या करोगे, इसके अलावा कोई तरकीब नहीं। हजरत शाह वलीला साहब मोहदी देहली दिल्ली के गलियों में कुरान लेके घूमते थे और कहते थे कि इस पर आ जाओ वरना अजा में देख रहा हूं। लोगों ने कहा ये मोलियों के ऊपर है, उनको शाह वलीला मुजद्दीद अपने वक्त उससे कहा जाता था, सब वैसे ही। फरमाते हैं शाह साहब, उसके बाद नादिर शाह का फसाद हुआ, गाजी के कहावत खोपड़ियों से भर गया। जमुना जो है का पानी सुर्ख हो गया। दोस्तों इलाज एक ही है, यहां के नहीं कि दूसरे डॉक्टरों की तरजीह हुई थी ये दवा होनी पड़े वो दवा, ये कुछ दवा तो बस किताबों सुनना था, अलावा नहीं। खुदा लिन्नास, लोगों के लिए हिदायत यही है। अब जब आप इसको छोड़ेंगे तो हिदायत नहीं मिलेगी, दूसरी चीजों में हिदायत नहीं, हिदायत तो बस अल्लाह ताला का हुदा लिन्नास। इसी बिना पर आपको हुक्म है कि हर रकात में हिदायत की दुआ क्या कीजिए, इहदिन सिराते मुस्तकीम। किन लोगों का रास्ता? जो अल्लाह के रास्ते में मुनाम रहीम, अल्लाह ताला की जमा हिदायत। अंबिया का रास्ता है, सिद्दीकीन का रास्ता है, शोहदा का रास्ता है, सालिहीन का रास्ता है, मामूली बात है। अल्लाह ताला इस हिदायत पर चलने की हमको तौफीक बरकत दे। खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकसरत ये दुआ फरमाते थे, अल्लाहुम्मा हदिना वसद्दिना, अल्लाह हमको हिदायत दीजिए, दृष्टि की बरकत। अल्लाहुम्मा कौन? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा हदिना वसद्दिना। अल्लामा इब्न तैमिया ने लिखा है कि सबसे जाने सूरह यह सूरह फातिहा है, तुलसी जामे तमाम कुरान का निचोड़ इसके अंदर मौजूद है। फरमाया जब यह सूरह जामे है तो इसकी दुआ भी जामे है। इस दिन असरात में तकीम तमाम दुआओं की जड़ बुनियाद खुलाता है। हर रकात में हम लोग पढ़ते हैं, कितने लोगों की तवज्जो होती है, अल्लाह हिदायत दीजिए हम लोग, जो जहां है वहीं है, तरक्की नहीं करना चाहता, हर चीज में तरक्की हम सब खाना है, लेकिन दीन में तरक्की कैसे हो, कैसे अल्लाह के हम करीब आए, कैसे अल्लाह के रज़ा हम हासिल हो जाए, मामूली चीज नहीं है। लिखा है अल्लामा इब्ने कईम मदारिज़ सालिकीन किताब लिखी है, उन्होंने फरमाया मदारिज़ सालिकीन या कनाबुदो या करस्ताइन, सालिकीन के मदारिज सब इन्हीं दोनों में दर्ज है। जिस दर्जे का या कनाबुदो या करस्ताइन उतनी बार दर्जा है खुदा के हम उसका। मालूम हुआ कि सूरह फातिहा में पूरे तजवीज है, मदारिज के बयान है। इस बिना पे हिदायत की दुआ, अल्लाह ताला ने हिदायत की बार बार तरबीत फरमाई है। خدا للمتقین، خدا للناس، کیوں بار بار فرمایا ہے؟ معلوم ہوا کہ ہدایت اسی میں ہے. کوئی عالم اس کے ایک بال کے برابر ہٹ نہیں سکتا، اگر ہٹے گا وہی بدعت ہو جائے گا. خود ساختہ دین نہیں چلے گا، خدا ساختہ دین چلے گا. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو دین حق پر قائم و دائم رکھے. ہمارے طریق ایسا ہونا چاہیے اللہ کی طرف لے جانا ہو، لے جانے والا ہو. آج کتنی طریق، کتنے راستے ہیں مرشاد جو راستوں سے بھٹکا رہا ہے، کہیں شکیری چل رہا ہے، کہیں کچھ چل رہا ہے، اور لوگ اچھے خاصے متوجہ ہو رہے ہیں، ادھر بڑھ رہے ہیں اس کی طرف. تمہارے پاس قرآن موجود ہے، بخاری شریف موجود ہے. شکیر ایک جاہل آدمی ہو، اس کے پیچھے تم چل رہے ہو، کیا نتیجہ ہوگا؟ اس بنا پر اس زمانے میں بھی بہت ضرورت ہے چھان بین کی. ابھی میں علی گڑھ گیا تھا، حدیث تو طویل ہے، کیا بیان ہو سکتا ہے. فرمایا الا ان للہ فی ارضی اوانی، آگاہ ہو جاؤ اللہ کے کچھ برتن ہیں، وہی قلوب، یہ قلوب اللہ کے برتن. مختصر یہ ہے. اور احب الاوانی کون ہے؟ اصفاہا، جو صاف ستھرے ہوں، گناہوں سے صاف ستھرے ہوں، یہ اللہ کو پسند قلب ہے. وہ اسلبھا، اور اس کے اندر پختگی ہو. میں نے کہا علی گڑھ یہاں بہت زیادہ پختگی نہیں ہے، کوئی آتا ہے فرق قبول کرتے ہیں لوگ. دین میں پختگی، اللہ رسول نے جو دین بتلایا ہے، اکابر نے اس کی تشریح جو فرمائی ہے، اسی کو سیرت سلب بھی کہتا ہے. اس پر جمنے سے آگے راستہ ملے گا. راستہ بند ہے، اپنے طور پر تم نہیں چل سکتے. اس کام کی بنیاد تین چیزوں پر ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ اور سیرت سلف. سلف کی سیرت کو چھوڑو گے، دور ہوتے جاؤ گے خدا کی لائن سے. اس دن آپ ہمارے دوست اپنے دین میں سلامت ہونی چاہیے، پختگی ہونی چاہیے. جو ہمارے اکابر نے بیان کیا ہے صحیح معنوں میں، وہی دین ہے، اور اسی سے تم خدا تک پہنچ سکتے ہو. اس بنا پر کوئی نیا وقت نہیں، بہت سے حالات ایسے پیش آئے ہیں، لیکن اس میں بھی ہمارے علماء نے اور مشائخ نے کام کیا ہے، لوگوں کو دین کو دین پر ثابت رکھا ہے، انحقاق کے حق حق کو واقع کیا ہے، باطل سے دور کیا ہے. ہم کو آپ کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے اور چلنے کی بھی ضرورت ہے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق. یہ چیز اب بالکل یہ کیا کریں ہم لوگ؟ اس کا سیدھا سادہ جواب ہے کتاب سنت پر عمل کرو. اس کے علاوہ کوئی جواب نہیں ہے. سنو، اللہ جب قرآن کو کہہ رہا ہے ہدایت ہے، ہدایت پاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے ارچے رہا رسول اللہ، ایسے اختلاف کے زمانے میں ہم لوگ کیا کریں گے؟ سوال کیا صحابہ نے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہماری سنت اور خلفائے راشدین کی سنت کو نوازش سے پکڑو، یہی ہے طریق. اس کا بالکل صریح سوال بھی ہے، صریح جواب بھی ہے. جو ہمارے یہاں یہ لاگو نہیں ہوگا جواب. جب صحابہ کر رہے ہیں یا رسول اللہ، جب اتنا اختلاف ہو گیا تو ہم لوگ کیا کریں گے؟ فرمایا کہ میری سنت کو پکڑو، میرے صحابہ کی سنت کو پکڑو. کیا راستہ اب دوسرا ہو جائے گا؟ وہی راستہ جائے گا. اس راستے خلاف کوئی راستہ بیان نہیں کر سکتا. جو لوگ بیان کرتے ہیں وہ اس طرح کا اللہ کے امام ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے جو مشائخ نے چھوڑا ہم کو تاریخ پر، ہمیں علی گڑھ میں بھی بیان کیا ہے، دیوبند میں بھی بیان کر کے آ رہے ہیں، اسی تاریخ پر رہنے میں فلاح ہے اور عافیت ہے. جو راستہ اپنی طرف سے تجویز کرو گے وہ اصغر ہوگا. ہمارے الگ محمد احمد کا، جو اپنی طرف سے تجویز کریں گے وہ راستے سے دور کرے گا، اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریق تیار کیا ہے وہی قریب کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ سے. اللہ کا قریب کرنے والا وہی طریقہ ہے. اس بنا پر ہمارا اور آپ کا، سبھی کا وہ طریق ایک ہی ہے، ایک ہی رہنا چاہیے. ہمارے علماء نے جو تجویز کیا ہے یہ محقق تھے، اس راستے کے بھی محقق تھے، ہمارے مشائخ بھی محقق تھے، حضرت مولانا یعقوب علیہ رحمۃ اللہ کی تقریر بعض تحریر دیکھیے, حیرت ہوتی ہے کس انداز سے انہوں نے بیان کیا ہے. اتباع سنت ترغیب پر کن الفاظ میں ابھارا ہے لوگ اس بنا پر اتباع سنت کتاب اللہ کے پکڑنا بہت ضروری ہے. اللہ کی کتاب موجود ہے تو گمراہی ہمارے حضرت کو تو آپ نے دیکھا نہیں, بیٹھتے تھے اس طرح قرآن دیکھ بیٹھتے تھے کہ قرآن موجود ہے گمراہی, بے انداز سے کہتے تھے قرآن موجود ہے گمراہی. ہدل للناس الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدل للمتقین, متقیوں کے لیے ہدایت. سیدھا ہدایت کیا ہے؟ اقوام, یہ وہ طریق ہے جو مقصود پر پہنچا دینے والا ہے, اس طریق پر کوئی گمراہ نہیں ہو سکتا. بر صراط مستقیم, اے دل کیسے گمراہ نے جو صراط مستقیم جو سورہ فاتحہ میں صراط مستقیم ہے اس پر جو چلے گا وہ گمراہ نہیں ہوگا. مجھے ہدایت کی طرف بڑھتے ہی جا رہا ہے, ہدایت کی طرف بڑھ رہا ہے, اللہ کی طرف بڑھ رہا ہے. اور جہاں سے دوسری چیز ہے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم راستہ لیا, دیکھو یہ صراط مستقیم ہے اور یہ جتنے راستے ہیں یہ سب فرقہ واضح ہے, یہ بدعت ہے. کس کس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے طریق کو, اب ہم نہ سمجھیں نہ جانے کہ اپنا قصور ہے, نبی کا قصور نہیں. نبی نے تو دین کو مکمل کر دیا ہے, ظاہر کے اعتبار سے بھی نبی نے مکمل کیا ہے, امن کی حالت میں اس کو مکمل کیا اور فتنے کی حالت میں مکمل کیا ہے. امن کی صورت میں تم کو اس طرح رہنا ہوگا اور فتنے کے زمانے میں اس طرح رہنا ہوگا. فتنے سے پناہ مانگو. مفتی صاحب نے لکھا ہے میں کہا ماں شاہ رسول اللہ تھا فتنوں سے بہت ڈر لگتا ہے. ماں شاہ رسول اللہ صاحب نے کہا مجھ کو بھی بہت لگتا ہے, باہر نکلتے ہوئے ڈر لگتا ہے. اللہ ہم نے اعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن ومن یوم السوء من لیلۃ السوء من ساعۃ السوء من صاحب السوء. اللہ میں فتنوں سے پناہ مانگتا ہوں, کم سے کم پناہ ہی مانگے ہم لوگ, ان شاء اللہ پناہ ملے گی. اللہ پناہ دینے والا ہے, کوئی ہمارا پوچھنا حال نہیں. اللہ منی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن ومن یوم السوء من لیلۃ السوء. بری گھڑی سے پناہ مانگتے ہیں, بری رات سے کہاں, برے ساتھی سے, کون ساتھی ہمارا ہے. اس بنا پر میرے دوستو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہر آن میں روشنی بخش ہے. لیلہا کنہارہا, یہ رات بھی مثل دن کے ہیں, کیوں نہیں سڑک ہے, چل سکتے ہو آسانی سے, تنگی نہیں ہے کہیں سڑک پر. میں جب یہاں یا کینیڈا وغیرہ گیا سڑکیں دیکھا چوڑی چوڑی, میں نے کہا یا اللہ اتنی چوڑی چوڑی سڑکیں, کوئی 100 میل سے جا رہا ہے, کوئی 200 میل سے جا رہا ہے, کوئی 10 میل سے جا رہا ہے, کسی راستہ بند ہے ان سڑکوں پر. جب ان سڑکوں کا یہ حال ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شارعہ کا کیا پوچھنا ہے. خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں لوہا کا نہا رہا, اس کی رات بھی مصر دن کے جیسے دن کی طرح ہو گئے, سڑکیں دن کی طرح ہو گئی بلب کی طرح سے. یہ حضور اس وقت فرما رہے ہیں جبکہ تاریخی تاریخ اٹھی اندھیرے اندھیرے, لیکن سنت کا نور اتنا تھا کہ ان یادوں کے اندر کیا نور ہوگا. لائے لوہا کا نہا رہا, یہ ایسا ہمارا دین ہے کہ اس کی رات بھی مصر دن کے ہے, اسی چوڑائی میں سارا عالم جا سکتا ہے, کوئی اس کے اندر کباڑ اور کوئی اندر رکاوٹ نہیں ہے. آپ تو ایسے تنگ دل لوگ ہوتے ہیں کہ تھوڑا سا اپنا کام تو رکھا, یہی راستہ اس طرح کوئی راستہ ہی نہیں. ارے کیوں حضور کے راستے کو تنگ کر رہے ہو؟ تو حج جب تباصرا, تم نے کشادہ چیز کو کیوں تنگ کر دیا؟ نبی کا طریق تو بالکل عام ہے. بس صراط مستقیم, میں دل کیسے گمراہ نہیں. نبی کے طریق پہ چلے گا کوئی گمراہ نہیں اس کے اندر ہے. گمراہی کا فتویٰ نہ لگاؤ, ہدایت کا فتویٰ لگاؤ. اللہ تعالیٰ نے اس دین کو وسیع بنایا ہے, کوئی اس کے اندر تنگی نہیں ہے. تنگی تمہارے دل میں ہے, تمہارے ذہن میں ہے, خدا کے دین میں کوئی تنگی نہیں. اللہ تعالیٰ نے اس دین کو سہل بنایا ہے, آسان بنایا ہے. اس دین سے تم خدا تک پہنچ سکتے ہو. ایک مرتبہ اللہ کہو خدا تک پہنچ جاؤ گے, دل سے کہو تو. حضرت مولانا گنگوہی فرماتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کا دنیا اور معافیہ ایک مرتبہ اللہ, اس دنیا پر میرے دوستو اس راستے کو سمجھو، آسانیاں ہیں، سہولتیں ہیں انشاءاللہ العظیم. اگر اس راستے پر دل سے چلنا ہم چاہیں گے انشاءاللہ راستہ کھلے گا اور اللہ اپنے خدمت میں بلائے گا اور رہائی دے گا، نجات دے گا. بس ہم کو کچھ توجہ کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہم لوگوں کو اللہ والا بنا دے، اللہ کا بندہ صحیح معنوں میں بنا دے. بندگی انہی کی ہے اور کسی کی نہیں ہے. اللہ ہم کو توحید عطا فرمائے، رسالت کا قیامت کا یقین عطا فرمائے. اسی میں ہماری عافیت ہے اور اسی میں ہماری خیریت ہے. ہو گیا وہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. بچے تنگ وقت میں کیا بیان کر سکتا تھا، لیکن بہرحال جو بیان کیا حقی سمجھ کے بیان کیا، صحیح سمجھ کے بیان کیا. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے. آخرات کو بھی وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Our time is exhausted, but just maybe a few points. Hazrat Wala Damat Barakatuhum speaks of the importance of Hidayat. And this Hidayat is mentioned by Allah subhanahu wa ta'ala in Surah Al-Fatiha. Allama ibn Qayyim rahimahullah ta'ala says that Surah Al-Fatiha is the most jami', most comprehensive surah in the Quran. Therefore, the dua that is mentioned in Surah Al-Fatiha is the most comprehensive dua. And what is that dua? The dua is we are asking Allah subhanahu wa ta'ala for guidance. We do it every day, in our salat, in every rakat. This is the importance of hidayat. Today, Hazrat Wala says that we are happy with progress in every department. But our concern is not there for progress in deen. Hidayat in deen, and that should be our concern. Allah speaks so much about hidayat in the Quran. Hudal lil muttaqin, hudal lin nas. I've been to Deoband and I told the people the same, and I gave them the same message. I told the people of Aligarh the same message. There's a beautiful hadith of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam in which he speaks about this utensil that Allah subhanahu wa ta'ala has given us. Allah's utensil. And what utensil or item of Allah this is? This is the heart and the soul. And the most beloved of it is وَأَحَبُّ الْأَوَانِي إِلَى اللَّهِ أَصْفَاهَا. The clean heart and soul. And that soul and heart which is firm on deen and compassionate to friends. Allahu Akbar. So Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam's hadith, Nabi sallallahu alayhi wa sallam says, I'm leaving you and I'm going, but I leave you with two things. If you hold on to it firmly with steadfastness, you will never ever go astray. Hazrat Maulana Abraul Haq translates it in this way, that you will never ever become disturbed. And it is obvious that when a person goes astray, then eventually you would become anxious and you would become disturbed, and the list goes on. So Kitabullah and Sunnah Rasul. So we need to stay on the straight path, and this is the path, only one path. Any other path that we take will lead us astray. Kitabullah, the word of Allah. Sunnah Rasul, we have to practice on the sunnah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. And if we want to do this and stay on this path, we have to listen to what our akabirin and predecessors have taught us. And that is called the seerat as-salaf. We have to look at the ta'aleem, how they explained to us. And in every time and age, they kept on worrying about us, that how are we going to stay on the path. When we have to stay on the path, together with that we have to make dua to Allah subhanahu wa ta'ala to keep us on the path. We have to make dua to Allah subhanahu wa ta'ala that He protects us from trials, tribulations, fitnas. Listen to the hadith of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, an excellent dua. Allahumma inni a'udhu bika minal fitan. Oh Allah, I seek refuge in You against trials, death, tribulations. Ma zahara minha wa ma batan. That type of trial which is visible, wa ma batan, and that type of a test which is hidden within the heart. Something maybe is visible and something that maybe we cannot understand or cannot see. Wa min yawmi su. Oh Allah, I seek Your protection against the evil day, the evil night. Wa min laylati su. Wa min sahibi su. And the evil friend. And the evil hour. Wa min sa'ati su. The evil hour. Allahu Akbar. Hazrat Mufti Shafi Sahib Rahmatullah Alayh and Hazrat Shah Wasiullah Ila Abadi Rahmatullah Alayh, they were colleagues and they were students of the same Sheikh. And they would talk to one another, so they write to one another saying that, you know, I feel so scared to even leave my home. And the other one agrees with that. And they speak about this because the fitnas in our day and our age has become so much. And they would recite these type of du'as, asking Allah subhanahu wa ta'ala to protect them against all type of fitnas. Allah subhanahu wa ta'ala, give us the tawfiq and hidayat of making amal. Ameen.